tang inang yan ang ulan. Basag. Pero sige, punta na ako dyan. Kahit malakas ang ulan, pupunta pa rin naman ako dyan, baby. Di takot ang bulong yan, ano naman, baby. Yeah, para sa'yo kahit bagyo, crazy. Hindi nila tayo mapigilang dalawa. Ganap na ganap yung ulan pero parang wala. Basta ikaw usapan ay huwag ka nang magtaka. Bakit ikaw pa tong basa? Kung ako na tong naligo sa ulan, lamig ng hangin sa daan, tiis lahat yung para lang sa'yo. Ika'y matabihan yung mga labi, halika na tayo ay magyakapan ako. Talaga, isa yun sa mga masarap at magaan pakiramdam. Nalaman ko lang yung lahat sa'yo. Laman man ang bulsa ay 100, basta sa'yo ay 100 lang. Parang mayaman na tuloy ako. Hindi mo binabago kapag sa'yo walang reklamo. Kahit maulan o maaraw, panahon di sang-ayon ay hindi pa rin tayo mapigilan. Kapag sa'yo walang malabo, kaya di ako natatako. Kahit ako'y tumalon ay sa loob mo pa rin naman ako. Payong kaibigan, at di mo lang basta iiwan. Sana mabasa mo tong liham ko bago mabasa. Kakantahin ko na bago lumusong sa baha. Ilagang ko pasak ng ulan at ang ihinandaga. Babanatan ko na lang yan ng rain, rain, go away. Kasi may date ako today. Para sa back shots mo, backstroke on the way. Walang kotse, kapote lang at umbrella, LA. State of emergency, kakatakot, kakastress. Doon tayo sa bubong nyo, malasis, SOS. Pag-ibig ko versus these natural elements. Pwede rin bumuhos man o patak-patak. Siyempre laban-laban, palag-palag, para lang sa'yong kiss. Basic yan kasi love kita, I know you notice. Sana lang di magkalepas, pero see. Kapag sa'yo walang reklamo. Kahit maulan o maaraw, panahon di sang-ayon ay hindi pa rin tayo mapigilan. Kapag sa'yo walang malabo, kaya di ako natatako. Kahit ako'y tumalon ay sa loob mo pa rin naman ako. At di mo lang basta iiwan, yeah.